Ili heva kahima na ola ke ole ke kuka kuka maka heva vale ku uli a anala I kapo me ke au. Ili heva kahima na ola ke ole ke kuka kuka maka heva vale ku uli a anala I kapo me ke au. Kuhi au ahe I a onola kapu ue mamoni me maka heva vale ku uli a anala I kapo me ke au. Beauty aka ua maka heva vale ku uli a anala I kapo me ke au. Ho ona e na ula e ku ua aloha ia oe he ole ka mali mai la I ka pō me ke au. Ha I na mai ka puana la ke ole ke kuka kuka maka heva vale ku uli a anala I ka pō me ke au. Nala ke ole ke kuka kuka maka heva vale ku uli a anala I ka pō me ke au.